Familia HP, zdrość udzieli życie NC. Na majkach HP, na tykach klip, na bicie WDK. Słońce już wysoko wstaje, otwieram okno. Z bloku naprzeciw już gra, muzyka ostro. Ktoś tam woła pozdro, ale to nie mój człowiek. Machnę ręką, nie mam ochoty na odpowiedź. Jestem z tych, co wstają lewą nogą. Potrzebuję godziny, by dobudzić się zdrowo. Wiem, to upierdliwe, ale za to w nocy mam więcej energii niż transformator. Nad ranem wrócę i odeśpię, chyba że nie pozwolę. Sąsiadka, co na pianinie zamiast grać rzempoli. Albo sąsiad, co wiesz, się remontuje przedpokój. Czasem mam już dosyć tego bloku. Mam ochotę kupić trotyl i stanąć z boku i obrócić tę kupę betonu, wisny popiół. Trzaskam drzwiami, więc zostawiam ten bajzel. Siadam w auto, wiesz, jadę robić biznes handel. Bo taką wybrałem branżę. Player One, marka o ulicznej randze. Kręcę monetą, wiesz, jakoś sobie radzę. A wszystko to oparte na zdrowym układzie. Milion spraw, tak upływa dzień długi. Tak upływa dzień długi, dzień długi. Yo, trzeba to kochać, nie wystarczy lubić. Nie wystarczy lubić, nie wystarczy lubić. Yo, rap jest taki, jakie nasze jest życie. U mnie całkiem do przodu, chociaż mieszkam pod kiciem, wiesz. Może mam dlatego, do tego dystans nie trafiłem na dołek. Nie gościła mnie też izba. Po prostu stawiam sobie jakiś wyznacznik. Pomaga szczęście ludzi i włączenie się do akcji. Hip hop daje ekstra zastrzyk, daje kopa jak koka. Daje impuls do tego, by nie umrzeć w tych blokach. Tak więc widzisz, w sumie to nic ponad zwykłe osiedlowe życie, od i cały elaborat. Jednak zostanie coś po nas, to właśnie to coś ponad. To familia HP rap na DJ-a gramofonach. Jedziemy na tym samym wózku, chłopak. Tylko ty posłuchasz rapu, a ja go wykonam. Słyszysz tą muzykę, miasta, miejskie słowa. Wielkomiejski styl, EUDZ Dąbrowa. To jeden dzień z życia MC. MC. Dzień, w którym zarabiam na swą pensję. Pretensje. Nie mam żadnych pretensji. Bez przymusu wybrałem profesję MC. To jeden dzień z życia MC. MC. Ruszam głową, by zadziałać skutecznie. Wiesz, że to konieczne, by prawdę odsłonić o życiu człowieka z mikrofonem w dłoni. Jeden dzień z życia MC. Zwykły jak poprzedni chleb. Czasem życie da nam trochę więcej. Wtedy czuję tą potęgę. Jak publika zrobi wszystko, gdy wyciągnę do niej rękę, wtedy żyję z sensem. Wtedy łapię tą energię, która daje mi z życia od innych trochę więcej. W sumie żaden splendor, żadną wielką kasę. Najprościej w dwóch słowach, własną satysfakcję. Wiesz, za co kocham rap? Za to, że ten chłopak, który nie rapuje, jest taki jak ja. Kiedy stanę obok niego, przed zwykłym blokiem, nie będziesz miał pojęcia, kto z nas działa w hip-hopie. Bo na scenie jesteśmy tacy jak w rzeczywistości. W naszych autach leci to, czym tętni twój głośnik. Nasze domy są podobne, bo mieszkamy wszyscy w blokach. Nasze rymy to podbity, nagrywane nasze słowa. Powielony jak na ksero, odciśnięty jak stempel. Jeden dzień z życia MC, w górę ręce. Jeśli czujesz to, co ja, kiedy DJ gra. Mikrofonu próba, jeden, dwa. Co dzień z muzyką w tle przemierzam LDZ. Bałuty i Dąbrowę, Śródmieście i Widzew. Po dziurach łódzkich dróg, by wszystkiego dopilnować. Byś w lokalnym hip-hop shopie zobaczył mój towar. A po pracy na próbę do blue. Ja z Oksym za mikrofony, ziom za DJ-a stół. Zajęć na dziś to jeszcze nie koniec. Za taki obowiązek przyjemność po naszej stronie. Powrót do domu z uśmiechem na twarzy. Niejednemu taki dzień nigdy się nie przydarzył. Jestem jednym z tych farciarzy, co życie w rytmie rapu prowadzi. To jeden dzień z życia MC. MC. Dzień, w którym zarabiam na swą pensję. Pretensje. Nie mam żadnych pretensji. Bez przymusu wybrałem profesję MC. To jeden dzień z życia MC. MC. Ruszam głową, by zadziałać skutecznie. Wiesz, że to konieczne, by prawdę odsłonić o życiu człowieka z mikrofonem. To jeden dzień z życia MC. MC. Dzień, w którym zarabiam na swą pensję. Pretensje. Nie mam żadnych pretensji. Bez przymusu wybrałem profesję MC. To jeden dzień z życia MC. MC. Ruszam głową, by zadziałać skutecznie. Wiesz, że to konieczne, by prawdę odsłonić o życiu człowieka z mikrofonem w dłoni.